Jó estét kívánok! Azt hiszem, most találkozunk először ugye a nagy nap óta. Nem tudom önök, hogy vannak vele, én még mindig mámorban vagyok. Minden nap van valami, amitől újra felszökik az adrenalin szintem, és minden nap van valami, amitől még mindig azok után, hogy mindenre föl voltunk készülve, mint a Parasz bácsi a repülőn tudják. Szóval, de még minden nap eltátom a szám valamin. De hogy mind, hát arról majd beszélünk Csintalan Sándorral. Reichert Jánossal. Egy Isten jó estét. Puzsér Róberttel. Jó estét kívánok. És Dévény Istvánnal. Üdvözletem. Azon, hogy kezdenek a csontvázak kidőlni, sőt, ingyen és bérmentve maguktól jelentkeznek a pofonért, ugye látják, Balázsitól kezdve egy csomóan óriási érzés, és még nem tudjuk ugye, hogy majd a kormány miket ás elő, azért elképedek azon, hogy emberek viszonylag, legalábbis egy emberöltő tekintetében rövid idő alatt hova jutnak el. Hogy például Pintér Sándor, aki, hát amennyire én tudom, kisrendőrként kezdte, és az úgy ment fölfelé a így szoktuk kezdeni. Kérünk hát az anyánkból. Mondjuk be lehetett volna tiszti főiskoláról is rögtön hadnagyként egy rendőrőse, de most nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ő ilyen palotában dolgozott, ugye nyilván látták, arra ő azt reagálja, amikor ezt az új miniszterelnök, hát mégiscsak fölrója neki, hogy hát azért ez talán egy picit túlzás, hogy lássa be, elnök úr, hogy hát nem mehettem egy sátorba. Ez a puritán kormány, nem gyalog, nem sátorban. És ezt nem viccből mondta. Akkor itt van egy általában a magyarok nagy rész által nem ismert kis faluból egy gázszerelő, aki közel 20 év alatt eljutott oda, és most nem bulvároskodni akarok, hogy 100 millió forintért vegyen egy táskát a feleségének. 150. És ez, tehát akár mennyi pénze van, hogy ez neki nem probléma. Hogy eleve, hogy proli vircsaft, azt értjük. Mert nem értjük. És mert hogyha az Elon Musk veszi a feleségének, szerintem akkor is túlzás. De ő persze nem vesz. Ugye nyilvánvaló. És akkor majd még most jönnek szép lassan a dolgok. Hát nem tudom, hogy ki hogy éli meg a hétköznapokat. Sanyi? Miért pont én? Jó, egyrészt, ha már ilyen lóvé dologról van szó, akkor mindahhoz képest, amit említettél, mondjuk az 1400 milliárd forintos szerződés, amit a Forage-val kötöttek, alig néhány héttel a választások előtt, az valami egészen elképesztő, és én egyébként minden ellenkező híreszteléssel szemben azt gondolom, hogy annak biztos tudatában, hogy nyerni fognak. Tehát ezt nem vesztésre játszották, az halálbiztos. Aztán, hogy ugye a legnagyobbakat is, hogy el tudja vinni a téba. Itt van például a Krausz történet. Tehát van egy Magyar Tudományos Akadémia, és vannak olyan intézmények, amelyek a tudományért és a jövőért felelősek, és akkor egy ilyen szintű ember, aki azért ismeri a magyar valóságot is, belevág egy ilyen mutyiba. Ez valami elképesztő. Hozzáteszem, hogy engem ebben a vári dologban ugyanaz irritál, amitől annak idején agymenésünk volt, amikor a Gyurcsányék kitalálták, hogy a West End-nél fognak építeni egy kormányzati negyedet. Egy ilyen országban, amelyik úgy áll, ahogy áll. Arra most nem beszélve egyébként, hogy ezeknek a minisztériumoknak, amik oda költöztek, lényegében a tartozékai, azok a város különböző pontjai vannak. Tehát ezek az intézmények arra, amire itt most kinevezték őket, vagy eltervezték, teljesen alkalmatlanok. Tehát én ezt nem is néztem, engem nem érdekel, hogy hogy néz ki. A ízés jó néz ki különben, tényleg a Szabad György irodaház, nincs ezzel baj. Az most, hogy persze ez jól el lehet adni, lehet, hogy én is így csinálnám, de azért úgy felhívnám a figyelmet arra, hogy ez nem oda való, alkalmatlan. És az a vicc meg, hogy egyébként a belügyminisztérium beengedett 1780 civilt a belügyminisztérium épületében nézelődni. Hát összeszarom magam, de komolyan a belügyminisztériumban a civileknek kell érni, menni meg. Hogy? Na mindegy, nekem ezzel a dologgal ez az alapvető. Az meg, hogy ki, hova és miként, hát én miért már láttam. 1980-as évek második felétől 1994-ig. Nekem, én olyan nagyon nem vagyok meglepve azon, hogy milyen sajátos metamorfózison mennek át emberek. Azt ennyi, a Balázsit meg lebecsülitek. Az a csávó nem sírdogálni ment oda. Az egy átverés show volt, jó ki volt találva. Hogy most bejön-e neki, azt nem tudom, majd ki fog derülni. Ami a Balázsi Gyulát illeti... Hát én nekem ez nem áll össze, ez a jelenség, de sehogy. Hogy ezt miért csinálta magával, hogy ezt kitanácsolta neki, hogy ez jó ötlet, hogy ez miért volt jó neki. Én azelőtt nem is ismertem a Balázsi Gyulának a nevét, én bevallom. Most meg már az országban mindenki tudja, hogy ki, és világnyomorúsága lett a figurából. Mi szüksége volt erre, miért kellett ez? És egyetlen egy magyarázatot látok erre. Ő elment az ország új uraihoz egyezkedni, hogy megúszhassa. És megkötötték az egyességet. Már az új urakhoz? Az új urakkal megkötötték az egyességet. De volt ennek egy feltétele. Gyula, bemész a televízióba, de nem is akárhova, hanem a miniszterelnök öccséhez, és ott siránkozni fogsz. Szánni-bánni fogod, aki vagy, meg aki voltál, meg amilyen szerepet játszottál. És akkor él az egyesség. Mert egyszerűen nem látom be, hogy ez Balázsinak miért volt jó. Csak úgy van ennek a jelenségnek értelme, hogyha Balázsi ezzel a feltétellel tudott egyességet kötni. De mi az egyesség másik része szerinted, Robi? Hát azt majd meg fogjuk látni. Megvan rá az esély, hogy Balázsi tanúskodni fog. Sanyi, te is erre gondoltál? Nem, én abban azt gondolom, hogy valami hasonlóra, azzal a különbséggel, hogy az ő részéről ez ki van gondolva. Ez egy KFT. Egyrészt az állam nyakába lőcsölt 500 embert, egyrészt, és arra játszik különben, hogy a magánvagyonával majd nem kell beszállni a veszteség finanszírozásába. Tehát én azt gondolom, hogy egy színjáték. Egyébként de ez most mindegy, vagy így lesz, vagy nem, én csak egy dolgot hagyd tegyek hozzá, mert hogy említetted a kontrollt. Én ilyen hihetetlen, rossz, nívótlan, felkészületlen riportot, mint amit csinált az én drága volt kollégám, akit egyébként kedvelek, hát én kiestem a cipőmből, hát ezt a palit szét kellett volna szedni ripityára. Amúgy, nézd, az önmagában nem mond semmit, most remélem, hogy nem bűnövődről olyan föl senki, hogy én tudtam, hogy kicsoda, mert egyébként őről azért elég sokat cikkeztek. De most tehát mindegy. Nagyon különös, hogy nem kérdezte meg a riporter Balázsi Gyulától, hogy ha minden szabályosan és törvényesen zajlott, akkor ő most miért ajánlja fel a cégeit? De hát elmondtam, hazaszeretet. Azt hiszem, hogy minden lánc annyira erős, mint a leggyengébb láncszem. És ami a láncot összetartja, a láncszemeket egymáshoz fűzi, az az omerta, a hallgatás törvénye. És ahol egy láncszem gyengének bizonyul, és felmondja a hallgatás törvényét, ott a láncnak is vége. Ez a láncszem volt Magyar Péter. És én úgy látom, hogy most ez az omerta, ez úgy bomlik föl, a szemünk láttára napról napra szállnak ki a bűnszervezetből. Jóformán minden napra jut egy újabb Magyar Péter, aki mindig is tudta, mindig is mondta, csak hát őre nem figyeltek. És még nem vagyunk az előszobában se, de még szerintem a küszöbön sem. Tehát ugye majd, ha elindulnak a nyomozások, és megkezdődnek a tanú meghallgatások, megtörténnek a gyanúsítások, onnan indul be igazából a buli. Tehát, és ott a Balázsi szerintem egy dominó, ami már eldőlt, de ez még most nem dől tovább. Ráadásul ez egy ilyen furcsa dominó, mert felfelé dől, de hát unortodox, ugye? És nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mély állam, meg a NER milliárdosok, az oligarchák, és majd így, meg úgy, majd ó, hát 8 évig kihúzzák, és micsoda aknamunkát fognak itt végezni, hogyha nem Fidesz kormány lesz, visz megerősödve térnek vissza, ugye voltak ilyen elképzelések, és most ez már egy kicsit nevetségesnek tűnik, de hogyha egy pillanatra becsukjuk a szemünket, és Magyar Péter elé megyünk, amikor ugyanígy itt ültünk egymás között, és beszélgettünk, nem volt ez olyan science fiction, nem? Tehát, hogy azért egy teljesen más hangulat volt. Ez csak annál jutott eszembe, hogy Sanyi mondja, hogy úgy készültek ezek az épületek, mint hogyha örökké a fideszesek ülnének benne, mert azt gondolták, azt hitték, abszolút elhitték, mint ahogy azért mi se voltunk túl optimisták, igen, a Bicskei ügy előtt például. Hát azért itt elég sokat szipogtunk, hogy még jön a Fehér Oroszország, meg a Guano, ugye, mert rakódik, és a többi, és a többi. Én végig be voltam fosva. Vissza kell gondolni oda arra a lelki állapotra, abban, amiben mi voltunk, a Fidesz meg pont az ellenkezőjében volt. Tényleg korlátlanul azt hitték, hogy ez örökkön örökké így marad. Amikor említette Sanyi, hogy mennyien látogattak a belügyminisztériumban, ugye 1878 főt fogadtak, és azon gondolkodtam, hogy oké, de hányan jöttek ki? Mert arról nem szólt a közlemény a Pintér Sándoréknak, mert azok is civilek, nem, amikor beviszik, na mindegy. Hogy 20 ezer milliárdra tippelik azt az összeget, ami a NER 16 esztendeje alatt elvesztette közpénz jellegét. Tehát 20 ezer milliárd forintra. Csak a magántőke alapokban kint lévő pénzeket, ugye nem lehet pontosan tudni, de az ezzel foglalkozó nemzetközi és magyar szervezetek elég jól meg tudják becsülni. Csak a magántőke alapokban levő összeget olyan 4000 milliárd forint körülire becsülik. Na most a jó hír az, hogy itt a nálam sokkal okosabb szakemberek, jogászok, gazdasági szakértők azt mondják, hogy a tőke alapban lévő pénzeket a legegyszerűbb visszahozni. Tehát hogy lehet, hogy 4000 milliárd meg lesz. Az már azért egy jó hír. Na most, ha ezt így összerakjuk, hogy 20 ezer milliárd forint van valahol, vagy nyilván egy nagy részét elköltötték táskákra, ugye, például. Azt gondolták, hogy örökké fog tartani a hatalmunk, és azt gondolták, hogy örökké fog tartani a közpénz. Hogy ez a közpénzcsöp, ez mindig folyni fog. Az egész erre volt alapozva. És egy dolgot viszont kihagytak a számításból, és én ilyenkor mindig megveregettem a vállamat, hogy én ezt olyan sokszor elmondtam, hogy akkor erről beszéltünk, hogy ne hagyjuk ki az emberi tényezőt az egyenletből. És jön Balási Gyula. Mert ezek az emberek, én nem tudom, hogy miért ment be egyébként, nekem nincs rá érvényes magyarázatom, amit mondasz, az nem győz meg. Tehát, hogy egyszerűen, de nincs nem tudok mondani jobb történetet, de azt sem tudom elfogadni. Nem, fogalmam nincs, hogy miért ment. Várjál, tehát az enyém a legjobb magyarázat. És az, is, és az is rossz. De neked csak rosszabbak vannak. Nekem nincsenek magyarázataim, a te magyarázatod meg nem jó. Hát most érted? Hát ez... Enyém az egyetlen magyarázat. De az se jó. Mihez képes nem? Drágáim, a Robi az erről egyetlen. A NER-ben előfordul, az egy unortodox világ, ez helyen lefelé, hát itt előfordul, hogy van egy megoldás, de a szar. Hát most ez van kész. Jani, mondtam te is ki, hogy a Robi az egyetlen. Légy szíves, tedd már meg. Majd mindjárt pillanatjában. És hogy, tehát, hogy az emberi tényező, és most már én alacsonyabb szinten is látom, meg hallom, de ezek még nem nyilvános ügyek, nem nagy ügyek, hogy mi történik. Mindenki tudja a NER-ben pontosan, hát azt láttuk a átadás átvételni, ezek az emberek fillére pontosan tudják, hogy hol tartanak BTK-s megítélésben. De a másikról is pontosan tudják. 60 plusz, mindent tudnak pontosan egymásról, és egyébként nem is annyira szeretik egymást, ez ilyen szempontból mellékes. Ezt lehetett látni rajtuk, hogy ez a teher, ez baromi nehéz ezt cipelni, hogy ez bármikor napfényre kerülhet, és bármikor akár hatósági ügy is lehet belőle, sőt ugye az is lesz. És itt jön be az emberi tényező, mert itt ilyen osztályvezetői szintig, meg helyettes osztályvezetői, amit elképzelünk. Itt valaki végén van ennek a felelősségláncnak, akit majd megtalál a hatóság. Ő meg azt fogja mondani, hogy viszi el a balhét, és egyel felfelé néz. Mint a sadlügy. És tolja föl. És akkor ott lesz a következő gyanúsított, aki meg azt mondja, majd a Rogán elvi. És én nem gondoltam volna egyébként a választások napján, meg utána se így közvetlenül, hogy valahogy is ezt fogom mondani, de azt gondolom most már, látva a folyamatokat, és mondom, ez még az előszoba se, a küszöb se, hogy simán elérhet a történet Orbán Viktorig. És ha elér, akkor az egész egyébként zárójelbe teszi ezt a szélsőjobbos bóhuckodást, amiben most belefogod. Hát akkor itt venném fel a cselekményfonalát. Konkrétan arra gondolok, hogy amennyire én érzékeltem a folyamatokat. Április 12-e után néhány napig nem tudták, hogy mi lesz. Gondolom azért, mert nem jött meg az instrukció fentről. Úgy vettem észre, hogy 22-ére, tehát 10 nap alatt állt be a fideszes sajtó arra, hogy hogyan tovább. Ez a hogyan tovább pedig megfelel annak, amit István most mondott közvetlenül előttem, hogy Orbán Viktor úgy döntött, hogy harcolni kell. Harcolni kell bármi áron, ott leszünk a repülőtereken, ott leszünk a partokon, a kikötőkben, emlékeznek Churchillre. Tehát nem hagyja abba, nem adja fel, kerül, amibe kerül, annyian halnak bele, amennyien, ő nem adja fel. Könnyen lehet, hogy azért, amit István mondott, hogy már felfogta, hogy mindenki azzal fog védekezni, hogy a fölötte levő mit csinált, és ennek nyilván ennek a láncnak a végén maga Orbán Viktor van. Még néhány lábjegyzetet hadd fűzek ahhoz, amit elmondtak a drága barátom. Ez egyik, hogy a várban folyó vagy folyt mindenféle építkezések meg beruházások kapcsán két dolgot érdemes örökre megjegyeznünk. Az első, hogy ez pontosan azon építkezések, beruházások sorába illik, ami az Orbán kormány összes beruházását jellemezte a hidaktól a stadionokon át a autópálya építésekig, hogy olyan beruházásokat kell csinálni, amelyeknél az átlagember nem érti, hogy mi mibe került. Ezért nem épített az Orbán kormány lakást. Mert egy lakást az átlagember megértette volna, hogy hogy van az, hogy Mészáros Lőrinc épített egy lakást négyzetméterenként 4 millió forintból, amikor egy egyszerű vállalkozó 800 ezerből megépítheti, hogy magyarázzák el. Tehát lakást nem építhettek, mert abból nem lehet lopni. Helyette ilyeneket építettek. Hogy az egész egy komplet röhely, azt nem én mondom, hanem bármelyik magyar hasznavehető, értelmes művészettörténész vagy építész, építészettörténész. Egyet könnyen beláthatunk, a most szóba került épületek közül ugye a Szentháromság térit, azt úgy hívják, hogy pénzügyminisztérium, és benne lakott a belügyminisztérium, mert a nagy lendületben elfelejtették, hogy pénzügyminisztérium nincs is. De azért építettek neki 70 milliárdból egy épületet, ami egyébként kétszer annyiba került, mint az eredeti pénzügyi terv. De hát már csak egyet hadd említsek meg, a Puskás Arénának nevezett Népstadion, azt hiszem úgy hívják, hogy Puskás Aréna, az 33 milliárd forint volt, amikor megtervezték, és 197 milliárd lett, ami mikor átadták. Ugyanez van a várban. És minden építész elmondhatja, hogy teljesen értelmetlen épületek épülnek. A budai vár ugye nagyjából a tatárjárás óta íródik a történelme, és valamilyen oknál fogva az 1920. évi állapotokat érezték fontosnak visszaállítani. Nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért. Miközben egyébként a várban ma is van egy csomó igen értékes épület, ami úgy pusztul, hogy a Varjusek árok utána, most csak egyet mondok, a volt az úgynevezett régi országház, ugye, amiből kiparancsolták a Tudományos Akadémia intézményeit ide a Ferencvárosba, nem messze a szerkesztőségtől, de az épület ugyanúgy rohadt tovább, nem érdekel senkit. Más épületek épülnek, a József főhercegi palotát építi a kuruc rezsim újra. Ha erre gombot tudnak várni, én gratulálok önök. Egy rövid adalékot ez, hogy mit a várban elpattintottak ezekre az építkezésekre. Egyébként szerintem van célja, ez a, tulajdonképpen fel akarták építeni saját maguknak, és ezért is a 20-as évekhez nyúltak ezt a királysági milliót. Ha már ugye Orbán Viktor... De ez pont Trianon nem... után volt érvényes. Ja, de a hangulat, tehát hogy valami ilyesmit akartak, de mindegy, a lényeg az, hogy amit ott elköltöttek ezekre az építkezésekre, abból az összegből az utolsó szögig a teljes HÉV hálózatot mindenestül fel lehetett volna újítani. És hát aki utazott mostanában HÉV-vel, akkor azt tudja, hogy egy picikét már ráférne, bár egyébként nosztalgia járatnak nem rossz. És én ingyen szeretném bejelenteni a leendő kormánynak, hogy emlegessék már a kaszinó bizniszt, drága barátaim. Tetszik tudni, azért a kaszinós pénzeket, hogyha meg fogják fogni, akkor én bárkinek a Hősök terén letérdelek. Na, tehát az a helyzet, hogy egyrészt ugye adómentes, nem véletlenül. Ha persze. Nem véletlenül. Hosszú évek óta. Azon kívül meg egyébként ott éppen ezért nagyon szép mechanizmusa ki is alakult a pénzmosásnak, például azoknak a milliárdoknak, hogy nyomába se fognak tudni jönni. Ez az egyik dolog, a másik, amit megemlítenék, az az, hogy Ezek a, és nem akarok leragadni itt a Balázsinál, ezek a Balázsik, ezek nem azok az emberek, akik igazából még adott esetben annak se voltak tudottában, hogy milyen parancsot hajtanak végre. És hogy mennyire nem is, maga egyébként, és most hagyj kekeckedjek ez a szegény Tóth Váradiból is. Egy pont volt azon az interjún, amit el kellett volna kapni, amikor is azt mondta a Balázs, ugye, hogy hárman pályáztunk erre a nagy nemzeti keretre, majd egyszer csak egyedül maradtam. Emlékeztek erre a mondatra? Igen, de szerintem Sanyi, de meg ez volt az alkú. Mondtok alkú, szerintem az egyik alkú az volt, hogy hozzád jövök be, de akkor nem kérdezhetsz vissza. Annyira kézenfekve, amiket mondasz, Sanyi, igazad van. Tehát nem lehetett a csávó ennyire amatőr. Én a Sanyihoz csak egy fél mondat, hogy azért azt jó, ha felfogjuk, hogy a félkarú rabló pontosan ugyanaz, mint a pénztárgép, tehát az adóztatása nem volna bonyolultabb, mint akármelyik pénztárgépe az önök által látogatott csemegeboltban. János említette Churchillt Orbán Viktor kapcsán, nekem inkább a Bukás című film jut eszembe. Igen. Vörös hadsereg már az állatkertnél van, de ja. Steiner támadni fog. Nekem teljesen ez az érzésem, és Steiner támad, és megfordítja az egész háború menetét. És most valahogy Orbán Viktor azt mondja, ki kell menni a jobb szélre, és onnan kell megszervezni a, hát vadhajtásokig kell kimenni a jobb szélre, és onnan kell újra szervezni a jobb oldalt, vigyázni, nem a centrumból, mert akkor ketté szakad. Az valami parádés, hogy Orbán Viktor az egész rendszerét arra alapozta, hogy egy a tábor, egy az ászló, és az ellenzékében megvan osztva kis pártok, ilyen roncs ellenzék, ilyen törpe pártok közt. És végül a jobb oldal már, hogy ő hívja, a nemzeti radikális oldal szakadt ketté. És az ellenzéke, egykori ellenzéke, a jelenlegi kormányzó párt pedig egyetlen egységes tömb. Ez is azt hiszem, hogy az történt, hogy mindannyian elhittük a rendszer hazugságát önmagáról. Mindannyian elhittük, hogy ez a rendszer, ez gránitból van. Elhittük, hogy a falak mögött tégla van. Elhittük, hogy a tégla mögött van egy vasbeton felépítmény. És tényleg tökéletes volt az illúzió egészen addig, amíg oda nem mentünk, és meg nem tapintottuk. De nagyon sokáig nem tudtunk oda menni megtapintani, mert Gyurcsány ott állt előtte, és mindenkit elzavart, aki esetleg neki dőlt volna a falnak, hát ha díszletfal és eldőlne, de egyedül Gyurcsánynak volt megengedve, ő meg hát nem dőlt neki, mert hát megállt a maga lábán, és ennek megfelelően állt a fal, és a látvány az 100%-os volt. Az tényleg olyan volt, hogy ez egy tényleges fal, és mindannyian elhittük, mert profi, tehát egy hollywoodi díszlet az úgy néz ki, mint egy fal. És amint Magyar Péter odaért, amint neki dőlt, kiderült, hogy egy léc támasztotta hátul, és bedőlt az egész, és most ezt éljük végig. Igen, elhittük a rendszer rogán önmagának, a rendszernek, a rendszer klientúrájának, a rendszer ellenzékének, Európának és a nagyvilágnak egyaránt azt hazudta, hogy ez a rendszer, ez egy nem diktatórikus fehér Oroszország. És nem volt az. Egyébként azért a genézisében az benne van, hogy valamikor, amikor még úgymond a nemzeti együttműködés rendszere meg volt hirdetve, mondjuk az egyik, amit én elhittem, mert hogy analógiának is használódott, ugye, hogy ezt Kohlnak tulajdonítják, hogy minden igaz, hogy mindig legyen tőlünk jobbra valaki. És hogy ott lesz az a radikális izé. És hát jó, én nem vagyok nemzeti konzervatív, én csak turáni taurid vagyok, tehát azért félreértés ne legyen, mélyebb gyökereim vannak, mint ennek a felszínes ungarista baromságnak. Ez most irónia akart lenni. Én nem gondoltam, tényleg nem gondoltam, hogy az Orbán idáig elmegy a hatalom építése érdekében és a dinasztikus túlélése érdekében. Hosszú ideig nem hittem. És most se hiszek neki. Most már aztán végképp nem hiszek neki, bár kinek lehet itt még hinni? Hát majd kiderül, most annyira élvezem ezt az egy hónapot, hagyj higgyek már. De ennek már nincs tétje, hogy hiszel az Orbán Viktornak, mert ki az az Orbán Viktor, érted? Eddig fontos tétje volt ennek, hogy hiszel neki, vagy sem. Én, Robi, azért jobban félek a magyar szélső jobbtól. Jó, én hajlamos vagyok a félelemre. Tehát az, hogy jobbról egy olyan világban, amiben most úgy élünk globálisan, ahol milyen nagyon nehéz, és most nem akarom ezt ragozni, helyzet, és kihívások előtt áll ez az ország, azzal a az államkasszával és azokkal a várakozásokkal. Én azért el tudom képzelni, hogy föl lehet hargasztani idézőjelbe a szélsőjobbos nyilas indulatokat, és Orbán Viktor április 13-án délután a Patriótába elmondta, csak az ébredő magyaroknak mondom, elmondta, hogy ezt fogja tenni. Pont. Egyébként egy gyáva ember, egy gyáva szarember, aki nem mer bemenni a parlamentbe. Amikről most beszélünk, itt különösebb felkészülés nélkül önökkel is egybe, akár tényleg évfélig tudnánk csak gazdasági ügyekről beszélni, ami teljesen nyilvánvaló, hogy felelősségre vonásért ordít. De lesz itt más is, és pedig a befolyással való üzérkedés, ugyanis az is büntetendő. És tegnap a Partizánban egy Tiszolci Lajos nevű navnyomozó, nem tudom, ki látta önök közül, egy bizonyos ügyet már kitálalt, méghozzá egy gyakorlatilag névvel. És pedig Rogán Antal, Tiborcz és a felesége, Orbán Ráhel, Orbán Viktor lánya az három érintett, mind a hármunk esetében teljesen simán tetten érhető a befolyással való üzérkedés. Ugye a Gattyán György nevű úgynevezett pornomilliárdos, aki volt egy időben Magyarország második vagy harmadik leggazdagabb embere, tehát ahogy mondani szokás, nem szarral gurigázott. És kamupártelnök. És kamupártelnök, ami már ennek volt a része szerintem. Tehát ugye volt egy 20 milliárdos áfa csalása, vagy valamilyen csalása, és így próbáltak vele kiegyezni, hogy csináljon egy kamupártot, azt megtolták, az is elvitt annak idején egy-két, sőt, 1%-on azt hiszem túl is ment, tehát valamennyit elvitt, és személyesen Rogán, illetve Tiborcék intézték el a NAV-nál, hogy ez a dolog elmismásolódjon, és ott ez a Tiszolci, láttad, Sanyi? Látta, ez a Gattyán ott mondott mást is, és pedig azt, hogy van a NAV-nak egy olyan felső osztálya, vagy nem tudom, nem ez a legjobb titulus, ami mindent látott, mindent lát. Az utolsó fillérig, ami Magyarországon pénzmozgás volt, és ebbe lehet kapaszkodni, vagy legalábbis azt remélem én, hogy ebbe lehet kapaszkodni. Egy ügyrendi kérdés, hogy még beszélünk Orbán szélsőjobbról, vagy már most az így lóg a levegőbe? A baloldali frakció, vagy melyik mi vagyunk mi? Mindegy, nem jó, a jobb oldal, a rendező jobboldali frakció még nem szólt hozzá. Hát ezt a Sanyi dobta be, de jó, hát akkor mindig valaki bedob valamit. Jó, minden alkalommal meg fogom előre kérdezni, miről beszél. Nem, de hát ez nem. A feleségem sem tudja. Ide való, Sanyi, nyugi. Nem csak mert, hogy azt szerintem fontos is, hogy elmondtátok, hogy látjátok, meg mint látjátok. Hogy én amikor megláttam ezt a vadhajtásokos interjút, akkor első lendületben én azt írtam, hogy Orbán elmebeteg. Mert hogy ez mi. De most már ezt bánom, mert ez... Aludtam rá egyet, azért nem forgolódtam nyugtalanul, és reggel belegondoltam, hogy tök mindegy, mit gondolunk Orbán Viktorról, de profi politikus. Tehát itt valami van, itt valami terv, itt valami elképzelés, itt valami ki fog alakulni. És ugye vártuk, néztük, gondolgattuk, forgattuk ezt a orbáni rejtét, hogy mi lesz ebből, és hát most előjött ugye a nagy elképzelés, amit mondtatok, hogy a szélső jobb oldalon kell kezdeni a újraépítkezést, mert hogy nehogy az leszakadjon a középről, úgy nem rossz. Na mindegy. Az a baj, hogy én ebben elkezdtem látni a rációt. És már nem tudok röhögni azon, hogy ó, Orbán, meg én nem. Azt szerintem, ami olyasmi történik, hogy Orbán valóban kimegy a szélső jobbra, hiszen be is jelentette, ezért kellett a vadhajtások. Ő le fogja uralni a szélső jobbot. Fogja a Mi Hazánk táborát, hozzácsapja a orbánistákat, meg a Fidesznek, vagy a NER-nek a szélső, jobb szélső részét. Az megy egész jó tábor. De ezzel még nem jutna sehova, mert Magyarországon azért, hál' Istennek, ilyen 20% körül van ugye a széljobbnak az üvegplafonja. Igen, nem csak utána majd jön egy olyan történet, hogy amikor már Orbán megcsálta itt a hókusz-pókuszt, kiszorította a Mi Hazánkat, akkor egyszer csak ilyen Ferenc Orsolyáknak eszébe jut a Fideszen belül, hogy hát ez nekünk túl sok, ketté kéne válni. És létrejön egy polgári, középre tartó, régi, magát még jobban polgárinak hazudó Fideszhez hasonlító valami. Ez a Navracsics Tiboros, Pokorni Zoltános, most már ugye nem, de hogy Ferenc Orsolyás valami, és ők ott maradnak szépen középen, jobb középen, és elkezdenek ott építeni egy új Fideszt. És úgy tűnik, mintha haragudnának egymásra, meg orrolnának egymásra. De aztán egyszer csak az történik, hogy a választások előtt ez a két oldal megint csak egymásra talál, és kéz a kézben indulnak neki a választásoknak. Tehát egy ilyen forgatókönyvet gondoltam most ki, azt lehet, hogy nem így van, lehet, hogy próbálok okosabb lenni, mint Orbán Viktor, és hát az lehetetlen, ugye? De hogy ez egy ilyen működőnek tűnő valami. Nem ez tudom, 15%, Pista. Dehogy 15%. A szélső jobb nem tud többet 5-6. Orbán elfigyelj, figyelj, a Fidesznek most az a baja, hogy ő a Fidesz, nem? Tehát ha belegondolunk abba, hogy mit tudom, kiderül egy csúnya korrupciós ügy a Tiszán belül, kormányzati szintig érő, nem holnap, de mit tudom, egyszer csak, és akkor feláll Lázár János, nem? És mond valamit. És a nép meg azt mondja, hogy nem, pont-e. Bármilyen botrány kiderül, feláll egy fideszes, és körberöhögi a nép is teljes joggal, mert azt fogja mondani, hogy ember, hát nézd már hátra a puttonyodba, 25-ször annyi cucc van benne, és sokkal súlyosabbak. Hagyjuk már, hogy ti beszéltek. Ezt le kell vedlenie magáról a Fidesznek. Orbán Viktor fogta, az egész kócerájt most ott hagyta miniszterestül, kormányostól, elindult a szélsőjobbra, ő tulajdonképpen már ezt levedlette magáról, a Ferenc orsolyák nem tudom, kitermel majd ki magából a Fidesz, most úgy tűnik, hogy per pillanat, mintha ő lenne ez a figura. Azok meg majd szépen leválasztják ugyancsak így magukról a megtisztulás jegyében, egyébként is a nagy részét beviszik börtönbe, ott marad a szélsőjobbos Orbán a szélsőjobbos bandával, ott marad középen a megújult Fidesz a régi arcok nélkül, és már is lehet egymás felé. Csak az a bökkenő, hogy a Fidesznek nem lesz olyan nagyon egyszerű bedarálni a Mi Hazánkot. A Mi Hazánknak az a szexepíje, hogy ők azok a nemzeti radikálisok, akik nem rontanak meg kisgyerekeket, utána nem tusolják el ezeket, nem tüntetik ki a gyerekmegrontót, nem mentik fel a gyerekmegrontó bűnsegédjét, nem lopták szét szarra az országot, egyszerűen csak hazafiak. Meg bűnvadások. Igen, de mi mínusz korrupció, mínusz lopás, mínusz hatalmaskodás a Karmelitában, stb. Ehhez képest a szélső jobb oldal számára Orbán Viktor egy olyan ajánlatot tett, hogy nézd meg Torockait, nézd meg milyen pályán játszik. És akkor nézd meg Orbán Viktort. Ő a világ nagy vezetői körében nemzeti radikális. Ő a hatalmas, nagy globalista, arctalan háttérhatalom ellen szervezi meg a szuverenistáknak az ellenállását. Óriási európai, sőt nemzetközi globális politikai alak, formátum és ikon. Na most a helyzet az, hogy az utóbbi érvelés az megszűnt, mert Orbán Viktor többé nem az. Az előbbi érvelés meg hát nem szűnt meg, hát továbbra is megrontották a gyerekeket, továbbra is eltusolták, kitüntették, felmentették, megkegyelmeztek, Karmelitában hatalmaskodtak, stb. De innentől kezdve, ha én beleélem magam, hogy milyen lehet nemzeti radikálisnak lenni. Sanyit ne bántsd ott ümeletet. Van fantáziám, és képes vagyok, hogy beleéljem magam, hogy én az Orbán Viktor és a Torockai László közül kéne választanom, hogy melyik a hiteles nemzeti radikális, hát én a Torockait érezném hitelesnek. Nem az Orbánt. Nem az Orbánt. És az a helyzet, hogyha egymás után derülnek majd ki a mocsok ügyeik, és egyre több és több, ki lesz az a szélső jobb oldalon, aki azt mondja, hogy gyere Orbán Viktor és szervezd meg. Robi, igazad van, de Orbán Viktornak ez nincs még a fejében. Ő szerintem gyakorlatilag örökkön örökészennek is érthetetlennek hiszi most már magát. Tehát, hogy az ő tervében az a szépségpötty nincs ott, hogy hát majd esetleg letartóztatnak, vagy a Tiborcot, vagy valamit. A másik meg az, hogy azért tudjuk, hogy a választói emlékezet az ilyen rövidkés szokott lenni. Bármikor érezheti úgy azt szerintem. Szeretnék közbeszólni, hogy most arról beszélünk, hogy... Arról beszélünk, titok, hogy mi lesz hogy majd magát. Esetleg 3 év múlva. Beszéljünk már arról, ami most van. Persze, tudom, hogy mindenkinek van még egy mondata. Egy dolgot majd, amikor ezek szóba kerülnek. Egyik dolog, hogy az Orbánnak mi van a fejébe, a másik dolog az, hogy ennek mi az esélye. Ezt a kettőt ne keverjük össze, pont, és akkor tudunk egymáson miről beszélni. Nem akarok halucinálni 34-re, mit tudom én. Jó, szóval szerintem ez a dolog pár héten belül eldől. Június 13-án este okosabbak leszünk. Meglátjuk, hogy a Fidesz hogyan rendezi újjá önmagát. Amit Robi mondott, azt azért hozzátenném, nem ellened, hanem, hogy mondjam, mint egy aláhúzó, hogy Orbán Viktor volt már liberális, volt már a világon minden. Milyen a lehetne most? Mi szélső jobb volt? Nemzeti radikális. Érted? Hát a hívei minden hülyeséget elhisznek, ez is belefér. Csak éppen, tudod, éppen most tapasztalták meg a sérthetőségüket. Éppen eddig voltak sérthetetlenek. Most érezték meg azt, hogy varástalanodnak. Éppen varástalanodnak el. És azt hiszem, hogy most ez egy veszőfutás, ami elkezdődik velük. Én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy innen, hogy Steiner támad, az állatkertnél megnyerjük a döntő csatát, és utána meg sem állunk Moszkváig. Nehéz elképzelni. Annyi van tévedsz, hogy nem az állatkertnél, hanem az zebráknál, de egyébként igen. De az, szerintem azt nem szabad kihagyni a számításból. Orbán Viktor különben is tigris. Hogy hát Orbán Viktornál a személyiség zavarnak a lehetősége valamelyes mértékben fennállhat, ha így végig gondoljuk az ő... Vagyunk így néhányan. Igen. Szerintem ott leeshetett nekünk a tantusz, hogy valami komoly baj van a fejében, amikor elkezdte az unokáit hívogatni, emlékeznek erre a propaganda videóra. Tehát az annyira nem stimmelt a régi Orbán Viktorhoz, hogy szerintem ott már lehetett látni, hogy megbomlott valami az elméjében. Kaminski Fandi találta ki azt a szit elmetrükköt, hát nagyon nyomorúságos volt. Jó, de hogy ő azt mondta, hogy na oké, csináljuk, itt már látszik, hogy valami gáz van. Jó, van egy teljesen új jelenség, amihez mindannyiunknak hozzá kell szokni. Azt mondja Pista, hogy például az ő gyerekei imádják, hogy Magyar Péter miniszterelnök úr egészen másképp viselkedik, mint amit mi egy miniszterelnöktől. Nem azt mondom, hogy elvárnánk, inkább úgy mondom, hogy ahogy megszoktuk. És nem tudom, hogy a világban máshol van-e hasonló, gyakorlatilag a miniszterelnök úr végig közvetíti a saját napját. A Trump igen csinált hasonlót, de az még amennyire én tudom, fele ekkora se volt, és állítólag a társadalom jelentős részének bejön, egyébként nagyon jól csinálja, amit csinál, legalábbis szakmai szempontból én azt mondom, és így aztán egy újfajta műfajjal találkoztunk, ami nem is tudom, minek hívjam. Revans színház. Akkor legyen az. Igen, szerintem erről egyébként pont a múlt héten talán, vagy két hete beszéltünk még a stúdióban is, hogy a hírek szerint ugye Radnai Márk az az ember, Magyar Péter szükebb stábjában, akinek valóságos komoly színpadi, színházi tudása, gyakorlata is van, és azt kell mondjam, hogy egyformán érezhetjük mindannyian, akár tudatosítjuk magunkban, akár kevésbé, hogy egy monstre végtelenített színházi előadásnak vagyunk a nézői, és olyan ez, mint a Netflix létrejöttekor az első ilyen gigantikus sorozatok, mint a közelít a tél, mi volt az a Trónok harca. A Trónok harca, meg a többi, ugye, és holnap várjuk a következő részt, és holnap után az utána következőt, és baromi jó fel van építve. Láthatólag tökéletesen működik, a választások után még egy, hogy mondjam, kanna olajat öntöttek ugye a tűzre, és azóta most már 70% fölött van. Nagyon jól megy, és ha emellé szeretnék oda tenni röviden egy sporthasonlatot a boxból, ugye, ahol azt mondják, ugye, hogy ha megrodjant az ellenfél, akkor kell kiütni. Ez az egész most arról szól, szerintem, újra mondom, június 13, hogy a padlóra fogják küldeni az Orbánt, aminek a végső beteljesítése az lesz, hogy pártelnök lesz, és vele döglik meg a Fidesz. Elnézést az erős kifejezésre, nem tudom másképp mondani. Tehát rettenetes, egyáltalán én például biztos, hogy nem gondoltam volna mondjuk április 11-én, hogy a nyáron lehet, hogy a Fidesznek a haláltusáját fogom nézni. Eszembe nem jutott volna. Sanyi, ízlésed ellen való? Én ezt nem értek, meg nem is akarok fantáziálni azon, hogy most Radnai Márkra ki a kutyafüle, ez az új posztmodern politizálás, ez az amerikai ízében, szisztémában megjelent, ennek már irodalma van, meg egyébként művelői vannak, és ettől még persze Radnai Márk lehet, hogy egy zseni. És lehet ezen csámcsogni, meg lehet ezt vesézni, sőt valószínűleg kell is. Engem most ebben a dologban, amit nekem élményszerű, végighallgattam minden egyes, gondolom mindenki, minden egyes bizottsági meghallgatást. Ezek az emberek, akik ott megszólaltak, ezek komoly emberek. Van arcuk, van arc politikájuk. Én egyébként fontosnak tartottam Magyar Péter parlamenti beszédét, ezt a haszpolitikát fogom föl, nem kormányprogramként, evidens. Aztán az egy nagy kérdés. Tehát én azon úgy elmerengek időnként, amikor első ilyen élményem akkor volt, amikor csinálta Magyar Péter a Kapitány Istvánnal egy interjút, nem tudom, látták-e, vagy láttátok-e, meg aztán az Orbán Anita. Ezek nagyon fajsúlyos emberek. Ezekkel nem lehet azt megcsinálni, amit az Orbán megcsinál, és megcsinálta a droidjaival. A nagy kérdés az az, ez fantasztikusan inspiráló, és hagyj örüljek én ennek most, De nem olyan egyszerű ilyen emberekkel. A négy vétóval súlyosbítva. És nagyon komoly emberek azért, na, hát szóval az a hegedűs, az Orbán, a kapitány, a Görög Márta, a Ruf Bálint, jó, mondjuk nem feltétlenül, rá gondoltam, de van még néhány. Most a nem őt tartom ilyen értelemben a... Na, de hát ezek komoly figurák. Kíváncsi lennék egy ilyen kormányülésre, egy ilyen kormányülésen zajló vitára. És hát azért lesz itt elég sok szar. Tehát ennek nyilván nagyon erős és domináns lesz a nyilvánosság része, de most azért néhány nappal, vagy most lassan egy hónappal azután, hogy megnyerték a választásokat. Nekem az jutott eszembe most az egynapi turisztikai látványosság után, meg a kordonbontás után, hogy na, de miniszterelnök úr és a folyóügyekkel ki foglalkodik? Nem csak neked jutott eszedbe. Tehát eddig visszafele néztünk ebben a hónapban, most már lassan előre is kell nézni, és akkor sokkal nehezebb lesz a miniszterelnök dolga. Egy hete vannak ott, dolga. Egy hete. Szórakoztató és élményszerű ez a Revans Színház, és nyilván ki is járt a magyaroknak 16 év moszkovitai liberalizmus után. Csak azt szeretném tisztelettel kérni Ruf Bálintól és Magyar Pétertől, hogy ne ezzel legyünk majd kifizetve elszámoltatás meg számonkérés ügyében. Mert a Gyurcsánnyal pont így volt, hogy meg volt ígérve az elszámoltatás meg a számonkérés, és Revans Színházat kaptunk helyette. Még az se, Robi. Ott Budai, a parlamentben, Gyula, Budai Gyula volt a hát aki nem a legélesebb fék, még, vagy kés, még a Fidesz fiókja. Azt kellett nézni, hogy a parlamentben alázzák-gyalázzák a Gyurcsányt, és ez volt az élmény. És akkor ezzel lettünk kifizetve, szóval hogy ennél most többet szeretnék. Én akkor ott ültem, még csak ezt se éreztem, Robi. Szóval még csak nem is alázták. Szerintem nem tud elmaradni a elszámoltatás. Tehát az annyira a legerősebb ígérete, és szerintem a legerősebb kötőszövete a Tisza tábornak, hogy ez képtelenség, hogy ez elmaradjon. Tehát ott akkor hát a vége a Tisza tábornak, ez olyan hülye hangzik. Szóval, hogy ott akkor azért elindulna egyfajta bomlás, és akkor ott most azért, mi az előbb beszéltünk, hogy mozog Orbán, mert Orbán szerintem egy irányban mozog majd, de az mindegy. De hogy képtelenség, hogy elmaradjon, és egyébként azért képtelenség, hogy elmaradjon, szerintem, bár politikában minden lett, de mégiscsak azt gondolom, mert irgalmatlanul sok nagy összegű nyilvánvaló ügy van. Tehát, hogy itt nem tudom elképzelni azt, hogy mondjuk a Elios ügyet ne vegyék elő ismét, bár nem tudom, jogilag ezt meg lehet tenni, vagy már elévült, vagy nem tudom. Belépünk a uniós ügyészségbe. Átadjuk ilyen szempontból valamelyest, nem az irányítást, hanem mit adunk át, semmit, a jó szándékunkat. Közre működünk, együtt működünk. Azt se lehet már utána eltusolni. Tehát egy Tisza kormány nem tudja azt megcsinálni, amit az Orbánék megcsináltak csak az Elios ügyben. Hogy azt mondja, hogy jaj, hát ez a család elleni támadás. Jaj, hát akkor kifizetjük mi magyarok kétszer. Ez nem menne le a választók torkán. És a luxizás itt fog visszaütni egyébként a Fidesznek, mert kirakadva nyomták az arcunkba azt, hogy ők hogy és mennyire gazdagodtak meg. Ezek a képek beégtek, mert ezek könnyen érthető szimbólumok. És pont ezért lesz az, hogy nem teheti. Nem tudom, nem látok olyan forgatókönyvet, hogy ne lenne valamiféle. Csak tudod, kétszer elmaradt az elszámoltatás 90 után. Abszolút, igen. És 2010 után. És arra kéne figyelni, hogy ne néhány fejet fölmutassanak nekünk. Melyik az a néhány fej? Kiotin kövében. Nem. Én hajlandó vagyok. Nem függ attól, száz hogy kicsit, öt nem, nagyra. Nem függ attól, hogy melyik az a négy, hanem átfogó és méreható számonkérés és elszámoltatás kell. Mindenkire vonatkozóan. Szóval, hogy én szerintem ez kellene ahhoz, hogy egy új történelmi korszakba lépjünk tiszta lappal. Tudod, miért most így gondolkodtam közben, miért lesz ez nagyon fontos a Tiszának? Mert valóban lesznek bajok. Hát nem a világtörténelem legcukibb időszakában vagyunk éppen. Se gazdaságilag, se politikailag, se sehogy. És ez elbiztosult. És ez előbb vagy utóbb gondot fog okozni a kormányzásban, mert itt nagyon komoly ígéretek voltak, amelyeknek ha csak egy részét is megpróbálják, nyilván meg fogják próbálni, hiszen miért ne, ott lesznek érdekütközések a kormányon belül, a minisztériumok, és a többi, és a többi. Tehát egy nehéz időszak elé néz a Tisza párt. Az ország. Mit kell akkor csinálni? Most pozitív értelemben mondom, cirkuszt a népnek, de ez most így pozitív értelemben. És melyik a legjobb cirkusz a népnek? Az, hogyha megtörténik a jogszerű és jogos elszámoltatás. Tehát, hogy ez egy olyan eszköz, tehát két haszna van. Egyrészt a Tiszának segít, hiszen azért a fókuszt bizonyos szempontból ezekre az ügyekre viszi. Hát másrészt meg jár nekünk az, hogy visszakapjuk a lóvét, meg hogy igazságot szolgáltassanak. Ez a harmadrészt pedig a fideszes burzsoázia nem tudja átmenteni a gazdasági befolyását, és visszaváltani politikai hatalomra, ahogy tették a posztkommunisták 90 után. Ez a lényeg, amit most te mondtál. Hagyjuk, hogy legyen. Ez a lényeg, amit most te mondtál, és azt most már ezerszer elmondtuk, hogy ez a politikai szándék milyen kurva fontos, és hajtsák végre. De én attól várok nagyon sokat, hogy legyen ez a másik lába a történetnek. Mondjuk most azzal, hogy azt mondtam a miniszterelnök, hogy nem fizetik ki, vagy felbontják az 1400 milliárdos szerződést. Illetve ki fog derülni, hogy az állam által feltőkésített, agyontömött, úgynevezett nemzeti bankrendszer egy az ki fog pukkanni, és azt szívni fogjuk, félreértés ne legyen. Tehát nem az fog történni, mint annak idején, amikor az úgynevezett, ezek a rohadt nyugati bankok, amikor a pénzügyi válság kitört, az anyabankok finanszírozták, itt az anyabank az állam. Tehát szívni fogunk, meg kezdődik ez a történet, mert most, hogy a bankok megemelték ugye ezeket a ilyen-olyan díjakat, meg a telekommunikációs cégek, annak köszönhető, hölgyeim és uraim, hogy azt a 15 ezer milliárdot, amit egyébként az Orbán kivett a bankoktól, azt nem mi kaptuk meg. Félreértés ne legyen. Arról meg nem beszélve, hogy ez egy élősködő gazdasággá vált, amelyik lényegében arra volt szorítva, hogy ezt a sajátos feudális izét, ezt fenntartsa, életbe tartsa. Én ettől várok egyébként igazából a nagy pentítóságokat, amikor majd egymás bőrére fognak kénytelnek, és saját anyagi hasznuk reményében lesznek kénytelen egyébként pentítókoskodni. Ettől többet várok, sokkal. És akkor még beszáll ebbe a harcba, beszáll még ez a Kövesi nevű, a Laura talán, tudják. Kövesi, az uniós pénzek, azt mondjuk ki mindig jó, hogy az uniós ügyészsége az uniós pénzekben illetékes kizárólag. Hát, nem, kizárólag. Oké, az is, hát az mondom. Is valami brutális pénz, csak hogy besegít a harcba, és tudják, vagy nem tudom, tényleg, azt, hogy mondjuk a Balási cégén keresztül hogy lehetett kivenni pénzt, azt még az én egyszerű agyammal is érteni vélem, ugye, hogy a Rogán keresztül. Tehát ez egy sima ügy volt. De ott mire gondolt a költő, mikor mondjuk Mága Zoltán kapott 1,5 milliárd forintot, emberek, Mága Zoltán egy zenei gics, több primással beszéltem, kikérik maguknak, hát zenei egyáltalán. Szempontból mondom ezt. És odatoltak 1,5 milliárd forintot, vagy amit, hogy hívják, amit ez a Hankó csinált. Most komolyan. Tehát, hogy nem volt ennek a fideszes mainstreamnek egy normális alakja sem. Akár melyik részét nézzük, az egészségügytől, a művelődésügyig, hát még a Pintér volt a legnormálisabb. Akkor a poénok vannak. Megkapta a Fási Zsülike azt a 120 millió forintot, amivel egyébként meg lehetne tölteni Opusztaszeren a tűzivíz tárolót. Egyébként hagyd tegyem hozzá, milyen hallatlan profi volt az a sajtótájékoztató, és sokat remélek tőle, amit a fesztikörkép előtt volt, hanem hogy elmentek a homokhátságba, az asszály kellős közepén, és ugye eljátszottam a gondolattal, hogy ha Orbán Viktor mondjuk esetleg oda ment volna, és azokat a kérdéseket föltették volna neki, amit a Magyar Péternek föltettek, meg hogy lett volna ez prezentálva, azon kívül, hogy 5 éve azt ugatják, és egyébként minden választókerületi elnök ott a környéken tartott egy sajtótájékoztatót a választások előtt, hogy mi a terv, hogy megcsináljuk mindazt, amit 5 éve nem csináltunk meg. Szóval, na hát azért. Sanyi, és előtte a magyar találkozott vízügyi szakemberekkel. Nem, hát a főigazgató helyettes kirakták, és hagyták, hogy kérdésekre válaszoljon. Sanyi, hogyha Orbán tartotta volna ezt a sajtótájékoztatót, hát akkor mire leér, akkor a gazdák tartalékaiból feltöltik, ugye, a víztározót. Majd Orbán távozása után leszívják, és kifizettetik a gazdákkal. Pista, megkövetlek, bocsáss meg. Szerintem ez lett van a forgatókönyv. Mi volt az alapkérdése? Csak hogy... Sem, ezek ja, sem. Értelmetlennek tűnő, tehát ja, ja, az a sima támogatás, polgári észsel, állampolgári észsel felfoghatatlan pénzek, amik kimentek. Teljesen értett, amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy a vadhajtások, ti ebben magyaráztok valamit, én meg szerintem már meghűlt. Nem. Tehát top mennel áll össze, top mennel. De pont azért, hogy a vadhajtások, ezzel, hogy ő megvallotta, mint legfőbb ige forrását, a bibliás ember, ige forrást idéz, és akkor melyik is a legfőbb ige forrása? A nemzeti sport és a vadhajtások. És ez én szerintem teljesen egyértelmű üzenet a MediaWorks komplett spektrumának és vertikumának, hogy szarok vagytok. Ennyit értek. Nem vagytok méltók hozzám. Nem voltatok méltók arra, hogy szolgáljatok engem. A Führernek is az volt az utolsó parancsa, hogy romboljanak le mindent Németországban. Ezek a németek, ezek nem alkalmasak. Valami ilyesmi történik. Ő most üzen a saját sajtójának, hogy a annyit nem értek, mint a vadhajtások. Azért ezt meg, csak annyit meg is... tegyek hozzá egyetlen pillanat, hogy ma reggel megjelent a Magyar Nemzetben egy interjú Orbán Viktorral, és Csermely Péter készítette, aki idén két anyagot készített a Magyar Nemzetben. Egy másik interjút Orbán Viktorral a választások előtti napon. De most csak azért mondom, mert Csermely Péter kemény kérdéseket tett fel Orbán Viktornak. Pontosan az a amit te most mondtál, az ütött szöget a fejembe délelőtt, mikor ezt az interjút olvastam, hogy a vadhajtásos meg a dopmenes ember interjú mellett, igen, tehát hogy mit gondolhatnak az ő hűséges famulusai, hogy lettek ők megkerülve vagy semmibe véve hirtelen. Most valószínűleg arról szól a történet ott, hogy egy kicsit újraosztják a lapokat, újra pozícionálnak mindenkit, látjuk, hogy rúgnak is ki embereket, ugye? Tehát itt azért ez a dolog elért oda, hogy a MediaWorks alatt levőknek minden okuk megvan félteni a saját jövőjüket és az állásukat, és máshogyan lesznek ők beosztva. Hogy de miből fognak érni, ezt meg de tudod, mi a szörnyű benne, hogy ebből arra következtetésre jutottak, mert tényleg rúgnak ki embereket, és szűnnek meg műsorok, és fogyik a pénz. De ha meghallgatod ott a spektrumon, a verseny abba az irányba tolódott el, amit Orbán elvár tőlük. Tehát úgy fogják föl Szűcs Gábortól, amit tudom én kicsodáig, mindegy, hogy az lesz a nyertes, aki még durvább lesz. Még durvább lesz. Hát ők ezt képzelik, hát most mit csináljak, nézem, hát Robi, nem tég, amikor téged nézek, rád vagyok kíváncsi, amikor még például nézem a demokratákat, hallom, meg olvasom őket. Ide, ebbe a pozícióba léptek bele. Egyébként... Én is olvastam az interjúját az Orbán Viktornak, ami ma jelent meg, és hát az döbbenetes. Hát a Magyar Péter egy hete, ma egy hete van kormányon, és az a bírálat tárgya, hogy nem lehet így bánni a sajtóval. Azt mondja Orbán, hogy ez, amit Magyar Péter megenged magának a sajtóval szemben, hát ez elfogadhatatlan. Hát nem tekinti partnernek a sajtót. Igen, teljesen igazad van, csak annyit ad mondjak, hogy ezért volt a Csermely messze jobb interjúvoló, mint az egész Magyar Nemzet az elmúlt hónapokban. Jó, de hát a forradalom után könnyű jó messze interjú. Miért nem csinálta előtte? Szóval visszatérve erre az interjúra, meg a vadhajtásokra. Ebben neked teljesen igazad. Meg a vadhajtásokra, hogy azt hagyjam, hogy ott hagyta a saját médiáját, de ugye az történik, hogy... Hát visszaköpött, meg nekem úgy tűnik, hogy le is vizeli ezt a tetemet. És hogy ezt hogy fogadják, ugye ez volt a kérdés, lelkesen ünneplik komolyan. Milyen jól megmondta a miniszterelnök úr, tökéletes, most már igen, ez kell. Mert hogy ebben a Magyar Nemzetes interjúban nem csak azt mondta, hogy Magyar Péter hogy bánik a médiával, és hát tisztességgel kéne választani, tisztelettel kellene az újságírókhoz állni, azt is mondta, az a média, amelyik ezt eltűri, az annyit is ér, úgyhogy mehet a sóhivatalba. Tehát igazából lemondott abszolút. Azért mondom, olyan szélsőjobbra. És még a nemzeti kulturális alapról, mert az volt az alapkérdés, ugye. Igen, ezek a pénzek felháborítóak és hatalmas összegek, amiket a Zsülik meg, nem tudom, azt a doksi filmet azért majd nézzük meg együtt szerintem. Kiszortak. Tényleg felháborító Pataki Attila és a többi mága. De nem ez volt a fő csapásvonal. A fő csapásvonal az volt, hogy a vidéki, regionális, kis, fideszes egyesületeknek tolták ki a pénzt. Választások előtt 100 milliós, milliárdos nagyságrendben ezzel tolva meg egy-egy választókerületnek a fideszes kampányát. Tehát a jéghegy csúcsa az, amit látunk, és hát persze én magam is arra ugrok, tehát amikor Pataki Attila vagy, tehát persze azon a legjobb úgy morgolódni. De a lényeg az volt, hogy a választókerületeket tolták meg az NKS pénzekkel. Igen, forintra. Pontosan kiszámolva, így van. Van még egy nagyon fontos kérdés, ugye, hogy ezt az úgynevezett mély államot lebontani, ugye akkor lehet csak, hogyha más lesz a köztársasági elnök, a legfőbb ügyész, azt sorolhatnám. Tehát a régi fideszes káderek... Na ez a mély állam elsüllyedt, nem? Na az a nagyon mély állam. Oké. Nagyon nehéz, ugye, vagy legalábbis mindenfélét hallani, hogy nehéz vagy nem nehéz a köztársasági elnököt elmozdítani. Hát itt ül mellettem valaki, akinek van egy jó ötlete erre. Robikám. Hát... ez egy gondolatkísérlet, hogy én Sólyog Tamás helyében mit tennék. Nyilván nagyon nehéz a helyzete, és nyilvánvaló, hogy... Várjál, bocs, Robi, a feleségem, mikor a Sólyog végig szenvedte azt, hát, amit csinált vele a magyar, az egyrészt tanítani kéne, ha kemények akarunk lenni, de képzeld el a feleségem, aki gyűlöli őket, mármint a túloldalt. Megsajnálta. Igen. Érted? Tehát, hogy kivált egy ilyet is, megsajnálta, hogy ott állt ez az ember, zúgott a fejére a mindenféle szitok. Jó, csak hogy ez is egy szempont. Én is megsajnáltam a szerencsétlen öreget. Ja, de most a lényeg az, hogy igen, én is úgy gondolom, hogy távoznia kell. De ha távozik, még megteheti méltósággal, és ezt én nem úgy értem, ahogy a Magyar Péter. Magyar Péter úgy érti, hogy mondjon le magától, különben eltávolítjuk, és az dicstelenebb lesz. Én meg úgy gondolom, hogy mint köztársasági elnök a távozásának a feltételeként kikényszeríthet egy konszenzust a utódjára vonatkozóan. És fölajánlhatja a lemondását azzal a feltétellel, hogy az utódját hárompárti konszenzussal válassza meg az országgyűlés. Tehát válasszanak egy nevet, akiben a Mi Hazánk, a Fidesz és a Tisza frakciója meg tud állapodni, akinek a legcsekélyebb az elutasítottsága ezeknek a körében. Én emlékszem, hogy mi történt akkor, amikor utoljára a két ellenséges kurzus meg tudott állapodni egyetlen egy névben. Sólyom László. Sólyom László annyira nem akarta se az SZDSZ frakció, se a Fidesz frakció, akik úgy gyűlölték egymást, ahogyan gyűlölni tudtak. De meg tudtak állapodni, csak hogy ne Szili Katalin legyen a köztársasági elnök, meg tudtak állapodni egy névben, és a legkiválóbb köztársasági elnök lett belőle. Mi lenne, hogyha ennek az egy névnek a vonatkozásában most demonstrálna a tisztelt ház egy konszenzust, és azt jelölni, és itt nem arról van szó, hogy valakit, akit a fideszesek szeretnek, mert akit a fideszesek igazán szeretnek, az nyilván illegitim a Tisza körében. Akit a Mi Hazánk, a Mi Hazánkosok rajonganak, nyilván illegitim a tiszások körében. Hanem olyas valakit kéne találni, akinek a legcsekélyebb az elutasítottsága mind három táborban, és valaki olyas valakit, aki a politika fölött lebeg, alapvetően a kultúrából jön, és van egy, ha már egy szemernyi tisztelet kiváltására képes mindhárom képviselőcsoportban, már is alkalmas arra, hogy köztársasági elnök legyen. És én azt hiszem, hogy az ilyen konszenzusok tanulhatók, és ez egy nagyon fontos funkció, ugyanakkor egy reprezentatív funkció, amellyel kapcsolatban egy ilyen széleskörű társadalmi konszenzus, hát nagyon is kívánatos lenne, főleg, hogyha most egy korszakváltásban vagyunk, és egy új korszaknak az eljövetelét várjuk. Karikó Katalin. Én magamra nem gondoltam konkrétan. Én úgy szeretnék köztársasági elnök lenni. Sanyi, téged a Mi Hazánkosok kívánnak. Mi Hazánknál begyűjteni 600. Nem tartok igényt a nyilasok támogatására. Sanyi sajtófőnökkel Mi? Sajtófőnökkel. Nekem mindig ilyen izém volt, hogy szeretnék úgy integetni. Nekem van egy olyan... Neked majdnem összejött Sanyi, csak a történelem hamar hozta a rendszerváltást. Nekem van egy olyan érzésem, hogy mondjuk egy Tölgyesi Péter, egy Lányi András, egy Kassai Lajos akceptálható név lenne. Mi hazánknak? Én abban bízom, hogy igen. De mi lenne, ha egyáltalán megpróbálnánk? Mi lenne, szép, ha... És a köztársasági elnöknek most megvan a lehetősége, és megvan a hatalma is ahhoz, igen, hogy egy ilyen konszenzust, hogy úgy mondjam, kikényszerítsen. Igen, én annyit tudok hozzátenni, meg szeretnék is mindenképpen, hogy amit mondasz, nagyon szép. Egyébként javasolnám, hogy vegyél lottószelvényt, mert az segíthet még a problémáidon másik formában is, de annál valafelében mélyen egyetértek. Tehát először is tudattuk a köztársasági elnök, hogy nincs mögötte társadalmi bizalom. Ebből egyféleképpen lehet kijönni, le kell mondani. Egyébként van egy szép hosszú lista, hogy még kik tartoznak ide, az Alkotmánybíróság, a legfelsőbb bíró, a médiahatóság, stb. Sokszor elmondtuk, leírták. A másik oldal, hogy ki lehetne köztársasági elnök, ezen én magam is elméláztam, mert hát a Sanyi, persze a Sanyi jutott eszembe először, de rajta kívül is eszembe jutottak mások, és én nem mennék el odáig, mint a Robi, hogy most neveket mondjak, de biztos vagyok benne, hogy Magyarországon számos, sőt számtalan olyan honfitársunk van, aki köztiszteletnek örvend, közmegbecsülésnek örvend, és akiről én még egy szempontot akartam behozni, akiről mindannyian el tudjuk hinni, hogy nem fogja összecsinálni magát, ha a politikusok kérnek tőle valamit. Sólyom Lászlóban is ez volt a nagyszerű, hogy a legkevésbé se érdekelt, hogy mit kérnek tőle, emlékezzenek vissza, a idősebbek. A többiek a történelemkönyvbe olvashatták, hogy 90 őszén ugye az történt, hogy Sólyom László vezette Alkotmánybíróság, megsemmisítette azt a gyakorlatot, hogy a személyi számmal tartottak nyilván mindent. Ugye a Antal József ugye tüzet okádott, hogy mibe fog ez kerülni a kormánynak, de Sólyom László egész egyszer átlépett azon a tényen, hogy Antal Józseffel közösen képviselték az MDF-et a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon. Azt mondta, hogy neki ez a jogászi álláspontja, és mint az Alkotmánybíróság elnöke képviseli. Én olyan országgyűlés, olyan köztársasági elnököt akarok látni, aki a legkevésbé sem hatódik meg attól, hogy oda megy hozzá egy miniszterelnök, vagy egy parlamenti párt frakcióvezetője, és akinek nem lehet olyat mondani, hogy figyelj ide, tudunk rólad ezt-azt. Én szerintem vannak magyar honfitársaink, én is tudnék egyébként neveket mondani, de nem fogok, mert annál jobban tisztelem őket, hogy neveket mondjak egyébként azok, akiket Robi említett, mind megfelelnének nekem is. Tehát vannak ilyenek, és akarjuk, hogy ez a dolog megtörténjék, hogy új köztársasági elnököt választunk. Mégpedig minél előbb, ahogy az összes többi is mondjon le, és oda is kerüljenek olyan emberek, akiket az országgyűlés konszenzussal választ. Egyébként testületek esetében ez könnyebb, mint ha egy személyben. Elgondolkodtam ezen a köztársaság. Sanyi, most én... Hetek óta azt hallgatom, hogy a Magyar Péter nem adja meg a kóvedet, nincs meg a tisztelet, nincs meg a méltóság és a többi. Egy szempontot szeretnék azért hozzátenni. Talán egy ilyen intézmény méltóságát és az iránta való tiszteletet egyébként legelsősorban azoknak kellene észben és szem előtt tartani, akik ezeket a tisztségeket viselik. Hogy figyelj, Robi, én semmi demokratikus dolognak nem vagyok az elrontója, tehát nekem tetszik ez a gondolat, csak nekem az a baj, hogy a megújuló Fidesznél azt látom, hogy rosszabb, mint a régi. És van ez a meghosszabbítjuk Bicskéig, tehát most nekik ebben a gondolkodásban le kellene mondaniuk a Sólyomért folytatott utóvét harcokról, mert most nagyon keményen beleálltak. És a Fidesznek ez a visszavonulás meg konszenzus, ez nem annyira szokott menni, hogyha végig gondolom, hogy a frakciójuk hogy néz ki, akkor meg pláne, hogy nem. De akkor nyilvánítsák ki ők, hogy nem konszenzus képesek. De hogy persze, szabotálják a megállapodást. De akkor már meg is dőlt. Tehát, hogy nekem tök tetszik, mert szerintem rengeteg embernek tetszene ez a gondolat, mert igen. Csak én nem is a mi hazánkat látom ebben a kerékkötőnek, hanem inkább a Fideszt, és erős a verseny, na, maradjunk annyiba, de nálam egy hajszállal a Fidesz van előrébb. Te nem ismered Novák elődött, Pista. Hát sok hibát követtem el életemben, ezt nem, tehát, hogy igen, valóban nem sikerült megismerkednem vele, hogy egy játékot kérném önöket, tényleg egy rövid játék, hogy csukják be a szemüket, és egy pillanatra képzeljék el azt, hogy Csintalan Sándor a köztársasági elnök. Orgazmusa lesz mindenkinek, ne csináld! De hát még nem tett meg, van? És most mindenki képzelje el az újévi köszöntőt. Sanyikám, legalább élményszerű lesz az egész. Ezt mondom, hát a súlyoknak ez a teljesen szinte. Most már eláztam magam végképp. Szintelen, egyébként eddig se tartottalak arra alkalmasnak, hogy a szóvivőm legyél, most aztán végképpen kiírtad magad. Abszolút filmszínház. Én meg azt javaslom, hogy egy személyben Pócs János döntsön. Az egy értelmes ember, nem? De ő nem tud egy személybe dönteni, mert mindig ott van mellette egy papírmasi figura. Tehát ugye neki két hely kellett a parlamentbe is. Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai műsorba, és akkor elbúcsúzom, és akkor onnan még beszélgetünk egy kicsit. Köszönöm, hogy megtiszteltek minket. Köszönjük szépen.